زخود امرم انا هجرانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زخود امرم انا هجرانا زخود امرم انا هجرانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا زما په خوږ زخمې زړګي دې څنګه چارې وکړي زما په خوږ زخمې زړګي دې څنګه چارې وکړي زما د خوږ زړګي درمانا تبکل رازي زما د خوږ زړګي درمانا تبکل رازي دومره مې پوښتنه چې جانانا تبکل رازي زه خود رمل هجرانا زا خود رمل هجرانا تبکل رازي دومره مې پوښتنه چې جانانا تبکل رازي زا خود رمل هجرانا ستا گل تصویر می تل پسترگو کی غاڑی گی آشنا ستا گل تصویر می تل پسترگو کی غاڑی گی آشنا من زم پا اوخوی تل گرانا تبکل رازی من زم پا اوخوی تل گرانا تبکل رازی دوبرا می پکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرم تبکل رازی دومر میں پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرا ملا ہجرانا سانگی دشمن می در پاسی دی ماتی ماتی ملاوی سانگی دشمن می در پاسی دی ماتی ماتی ملاوی زمان دهیل و گولستانا تبکل رازی زمان دهیل و گولستانا تبکل رازی دومر می پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرمالا ہجرانا زا خود امرمالا ہجرانا تبکل رازی دومر می پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرمالا ہجرانا سپیلان اسپانسی تد کھاو ما پونا زرچی ناشی سپیلان اسپانسی تد کھاو ما پونا زرچی ناشی اے گلالی اے تنکی زوانا تبکل رازی اے گلالی اے تنکی زوانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرام ہجرانا زا خود امرام ہجرانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرام ہجرانا دیرے گیلی دیرے نا خوالی میں ساتھ لی درتا دیرے گیلی دیرے نا خوالی میں ساتھ لی درتا زمان دستر جوان ارمانا تبکل رازی زمان دستر جوان ارمانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرمالا ہجرانا زا خود امرمالا ہجرانا تبکل رازی دوم رمی پوکڑا چی جانانا تبکل رازی زا خود امرمالا ہجرانا کولی زوانی دیو چوراج خزان ماشا گولا کولی زوانی دیو چوراج خزان ماشا گولا دمر گلاستاو مشالتانا د مرګ لاستا مشالتانا تب کل راضی دومره می پوګړه چی جانانا تب کل راضی ز خود مرمل هجرانا ز خود مرمل هجرانا تب کل راضی دومره می پوګړه چی جانانا تب کل راضی ز خود مرمل هجرانا ستادرات لورز بازن گایا یو اختر می پما ستادرات لورز بازن گایا یو اختر می پما د جنت گل زما حسانا د جنت گل زما حسانا تب کل راضی د جنت گل زما حسانا تب کل راضی دومره می پوکړه چی جانانا تب کل راضی ز خود مرمل هجرانا ز خود مرمل هجرانا تب کل راضی دومره می پوکړه چی جانانا تب کل راضی ز خود مرمل هجرانا دشیر پاواز کی د احسان الله اتل